άρχισε να χτίζεται το δηληστήριο. Today marks the anniversary of the 1974 Turkish invasion of Cyprus, an event which had tragic effects on Cyprus's Greek population. To remember this day and to show how the invasion affected members within our own community, we are showing a clip from an interview with the Cypriot Andreas Franzeskos. This clip occurs after interviewer George Katinas asks Andreas how he made the decision to come to Canada. Στον Καναδά. Στον Καναδά, πώς πάρθηκε η απόφαση να έρθετε Καναδά? Στον Καναδά ήρθαμε λόγω του ότι έγινε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου το 1974 και αρχίσαν από την Κερίνια, η πρώτη εισβολή, κατέλαβαν την Κερίνια και την περιοχή γύρω-γύρω. Mm-hmm. Και μετά, όταν οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και ξέρω να βρουν κάποια λύση, δεν έγινε τίποτε, συνεχίσαν τη, για δεύτερη εισβολή οι Τούρκοι και στις 14 Αυγούστου το 1974, νωρίς το πρωί, 5 η ώρα το πρωί, ακούσαμε βομβαρδισμούς και πυροβολισμούς, mm-hmm. όλα αυτά. Και πήρε decision και φύγαμε από το σπίτι mm-hmm. με τίποτα.